अब्दुल्ला बिन मुबारक ने इब्राहिम बिन उकबा से उन्होंने कुरैब मौला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला नुमा से रिवायत की, कहा मैंने उसामा बिन जैद रजी अल्लाह तआला नुमा से सुना, वो कह रहे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अराफा से लौटे, जब घाटी के पास पहुंचे तो उतरे और पेशाब किया। उसामा रजी अल्लाह तआला ने किनायतन ये नहीं कहा कि आपने पानी बहाया, कहा आपने पानी मंगवाया और वुजू किया जो कि हल्का सा वुजू था। मैंने अर्ज की ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज, फरमाया नमाज पढ़ने का मकाम तुम्हारे आगे यानी मुज़दलिफा में है। कहा फिर आप चले हत्ता के मुज़दलिफा पहुंच गए और मगरिब और इशा की नमाजें इकट्ठी अदा की। सही मुस्लिम हदीस नंबर 3101।